Naam, kahifadhi pale pale, anayakariri anayakariri mpaka kahifadhi. Abu Salama ilifika kuondoka duniani. Sasa Ummu Salama anasema, kwa hakika ni vigumu mimi kupata mume aliyemzidi Abu Salama. Abu Salama mtu, Abu Salama binadamu, Abu Salama ni muumini wa kweli. Mimi nitampata mume gani atakayefanana na Abu Salama? Wachilia mbali kumpita Abu Salama, kufanana naye. Lakini alipokuja siku moja mume wangu Abu Salama amenambia, kapokea kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na imani yangu mimi kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa ma yantiku anil hawa, hatamki kwa matamanio yake, in huwa hayakuwa yasemayo illa wahyun yuha, isipokuwa ni ufunuo uliofunuliwa, nami ninayasema alonambia Abu Salama, kwa kuwa kamsikia mtume ninayasema yale yale, kwa imani yangu kwamba nitapata kilichokuwa bora zaidi. Lakini kwangu ni vigumu. Anaweza kutokezea mtu kuliko Abu Salama akawa mume wangu mimi? Nimwambia Mwenyezi Mungu, abdilha khaira make wa abdilni, nibadilishie mimi, unipe khaira minha, kilichokuwa bora zaidi kuliko kilichonikosa. Nasema lakini kwa imani yangu hiyo. Matokeo yake Ar-Rasulu sallallahu alayhi wasallam ndiye anaipiga hodi kwenye nyumba ya Ummu Salama na kumtaka awe mumbawe mkewe, kwa sababu wa ma yantiku anil hawa. Ummu Salama ameyasema maneno yale huku akihakikisha kwamba litakuja tu jambo jema, litakuja bora zaidi kuliko lile ambalo limenikosa mimi. Hivi ndivyo walivyokuwa wanawake katika zama za mtume na maswahaba. Na ilikuwa maswahaba hawatosheki kwenda madarasani wao peke yao, bali ilmu wanayoipata basi wanaifikisha majumbani mwao. Ndiyo maana nyumba za Waislamu zilinawiri. Ndiyo maana Uislamu ulizagaa katika dunia na ukawa unatisha, hauchezewi. Leo hii katika mtu anaonekana duni duniani ni Muislamu. Kwa nini? Hata ikawa hivi. Na la ajabu ni kwamba Uislamu umma huu una vitu vitatu vikubwa sana. Vitu vitatu. Uislamu umma huu una kitabu cha Qur'ani, ambacho kitabu hicho nurun ni nuru, kimeitwa kwenye Qur'ani, faaminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na iaminini ile nuru ambayo tumeteremsha. Na nuru hapa ni Qur'ani ndio iliteremshwa. Isitoshe, la pili ambalo tunalo umma huu sisi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mtume ambaye amekuja na ukamilifu wa dini. Mitume wote wamekuja na baadhi ya mambo, yeye kaja kuikamilisha na akatumwa kwa watu wote. Anasema uutitu khamsan, nimepewa mambo matano mimi, lam yutahunna ahadun, hajapewa hapo matano hayo yote kabla yangu mimi. Yoyote akupewa katika mitume waliopita nyuma, katika hayo limu moja ambayo tulifuatia hilo. Lakini hadithi imeanzia nusirtu birrobi, mimi nimenusuriwa na woga, masirata shaharin, kwa mwendo wa mwezi mzima. Kama kuna woga na mtume alipo, ni kusafiri mtu mwendo wa mwezi mzima ndiko uliko woga huko. Kwa maana hiyo mtume alikuwa kaondolewa woga, haogopi kabisa kabisa. Masirata shaharin. Khalafu la pili, ju'ilat liya al-ardhu masjidan, imefanywa ardhi kwangu mimi msikiti, wa turbatuha lana tahuran, na udongo wake ni chombo cha kujitahirishia, fa ayyuma rajulin, basi yoyote yule mtu, adrakathu sala, iliyomfikia sala, fal yusalli, na aisali, asiyakasema mbele ya Mola wake ya kwamba msikiti ulikuwa mbali na mimi, ya kwamba wakati huu nilikuwa niko njiani, wakati huu nilikuwa mimi ndegeni kule juu niko angani, wakati huu nilikuwa sina maji mimi. Asije akadhani mtu atapata excuse kwa kumwambia mzimu kama hiyo. Hapana, anacho chombo cha kujitahirishia, na anaweza kupata chombo hicho. Hata tayammam hakuweza kupata, fal yusalli kaifa amkana, na aswali kwa vyovyote ilivyomkinika. Ibada hii haikupewa nafasi, hata kama watu wako katika maidani ya vita wanapigania chombo cha Mwenyezi Mungu cha dini, basi hata wakati huo vile vile haikupatikana mwanya kwamba nyinyi tumekusameheni. Oh, nyinyi mnapigania dini, kwa hapo nyinyi bwana piganeni kwanza mtasali baadaye. Haikuti kama hicho, bali mtume anapangiwa safu za jihadi, namna gani kuswali kama ilivyokuja kwenye Qur'ani. basi waturbatuha lana tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-sala, yoyote yule mtu ambaye amemfikia sala falyusalli na sali. Ibada ya sala haikuwekewa kitu qadaan, kulipwa lipwa. Funga naam ipo kama uko safarini, wa in kuntum mardu au ala safarin, kama mgonjwa au msafiri, basi fa'iddatun min ayamin ukhar, utakuja kulipa siku zake katika siku nyingine. Kwa sasa hivi kula kwanza. Lakini ibada ya sala haikuwekewa hivyo. Hawezi kusimama na akae kitako, hawezi kukaa kitako na alale ubavu wa kulia huko ameelekea kibla. Hawezi kulala ubavu wa kulia na alale mlalo wowote anaoweza, madhali akili yake inafanya kazi pale, moyo wake uko makini kabisa, basi na aswali kiasi cha Mwenyezi Mungu alivyomwezesha. Aashirie rukuu hii kwa macho au kwa kichwa, lakini lazima aswali. Faayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli. Hilo jambo la pili. La tatu, uhillat liyal ghanaim, imehalalishwa kwangu mali ya ngawira. Mitume wa nyuma wakenda vitani, wakishinda vita, mali ya ngawira inakuwa si halali kwao, wanaichukua mpaka kwenye uwanja, wananyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, uje moto uiteketeze mali ile, ndo jihadi yao imekubaliwa hapo. Lakini Mwenyezi Mungu alipojua udhaifu wa umma huu na kushindwa kwetu umma huu, akaihalalisha mali ya ngawira. Tukishinda vitani, madhal vita vya jihadi, basi mali inopatikana ni ngawira, halali kuitumia sisi mali kama ile. Hilo la tatu. Hilo la nne, wakana nabiyu wa'utitu shafa'a, na nimepewa uombezi mimi al-uzma uliokuwa mkubwa, siku watakapohangaika viumbe uwanjani mahakamani, watamwendea Abu al-Bashari, yani Adamu, wamwambie Adam, hali yetu kama hivi unavyotuona, na wewe ndo baba yetu, asili yetu sisi ni kutokana na wewe, mwambie Mola wako aondoshe hii adhabu. Wakati huo binadamu yuko katika ardhi asiyoielewa, ardhi nyingine, yauma tubaddalul ardhu ghaira al ardhi was samawati, na mbingu vile vile ibadilishwe, wa barazulillahi al wahidil qahar, ardhi atujuta kwa ardhi gani wakati huo, watadnu shamsu kadru milu, na jua likurubishwe na sisi kiasi cha mili moja tu. Sasa hivi liko umbali wa 93 milioni umbali na sisi, na tunapata habari yake jua lilivyo, tunapata habari ya jua tena, na liwe limetoka mchana, usiku umeingia. Si kama itakuwa basi, hapana. Vuke la jua la mchana limo ndani ya nyumba, chumbani, mpaka sasa hivi limo, na chumba hakikaliki. Siku za jua mtu anatoka nje barazani apate upepo. Liko wapi hilo 93 milioni mile? Wakati huo litakurubishwa kadru milun. Na yuko sahaba mmoja anasema, wallahi sikuelewa hii mile hapa si mile gani, kama 1 mile hiyo, au mile yenyewe ni ule muinamo wa jicho, maana vile vile huitwa ni mile hiyo, sijui kukaliwa kuna gani. Jasho la binadamu limtoke, wengine liwafike mpaka kwenye magoti yao, wengine mpaa vitovuni, wengine shingoni, na wengine limejifanya kama lijamu anotiwa farasi, laingia puani sasa na lazuia pumzi hop, hop, hop, namna kama hiyo. Na mwingine limeshamzamisha na ataka kuogelea, huwezi kuogelea, unazama chini. Hapo watapiga kelele watu, Adam mwambie Mwenyezi Mungu atusamehe, atuondolee laki hii. Adam anasema lastu laha, mimi siye mwenyewe leo, labda mwendeni Khalilullah Ibrahima. Nadhani yeye kidogo ana nafasi nzuri kuliko mimi. Mimi nina dhambi asili. Kwani nadhani nyinyi kuna jambo ambalo mimi limenitoa mimi katika fala pazuri nilipokuepo? Mimi nina dhambi asili nimeifanya. Naona haya kwenda kwa Mwenyezi Mungu kumbia hivyo. Na siku ya leo sikupewa si yangu. Labda Khalilullah Ibrahima. Watakwenda kwa Khalilullah Ibrahima. Na Khalil anasema lastu laha, nendeni kwa Musa, Musa anatoa, nendeni kwa Isa, Isa anatoa, anawaambia nendeni kwa Habibullah Muhammad. Nendeni kwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammad, kapewa siku hiyo siku yake yeye hii. Watapokwenda viumbe kwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammad, Muhammad anasema huko anapiga kifua, ana laha, ana laha, mimi ndiyo mwenyewe siku hii. Uutitu khamsan, nilipewa mambo matano, na katika matano hayo la nne, wa uutitu shafa'a, nimepewa uombezi mimi siku ya kiyama. Na kila aliyemfuata mtume wa Mungu ataingia kwenye uombezi huo inshallah. Mwenyezi Mungu tutie na sisi tutakaopata kuingia kwenye uombezi wa mtume wetu ya rabbal alamin. La tano, wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi khassa, alikuwa mtume anapelekwa kwa watu wake mahsusi, lakini mimi Muhammad, wa bu'ithu ila an-nasi 'amma, nimepelekwa kwa watu wote, wa ma arsalnaka, hata kupeleka Muhammad wewe, illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira, hata kupeleka Muhammad isipokuwa kwa watu wote, majapani mtume wao ni wewe, wasijidanganye, machina mtume wao ni wewe, wakikuyu mtume wao ni wewe, wahindi mtume wao ni wewe, kila taifa wewe ndiye mtume wao, na wasahau yote walionayo, wewe ndiye nimekupa cheo hicho. Kana nabiyu yub'athu ila qaumihi, mtume wa nyuma alikuwa anapelekwa kwa watu wake, hasa watu mahsusi, wa ila adin akhahum huda, kwa kina Adi tuliwapelekea ndugu yao Hud, wa ila Samuda akhahum Saliha, na kina Samudi tuliwapelekea ndugu yao Saliha, yani wao tu, ndugu yao tu. Na mpaka Bani Israila vile vile wametumwa Musa na Isa kwa kondoo wa Israili peke yao, lakini Muhammad cheo chake sallallahu alayhi wasallama ametumwa kwa watu wote, wa bu'ithu ila an-nasi 'amma, na nimepelekwa mimi kwa watu wote kabisa. Kwa hivyo wakati jasho mtu linamzamisha katika uwanja huo, ar-rasul sallallahu alayhi wasallama ndipo atapokwenda kwenye arshi ya Mola wake, na akifika na poromoka anasujudu kwa muda usiojulikana, anayasema ya kuyasema kwa ajili ya Mola wake, na anasema katika hayo, ya Rabbi, ana la as'aluka Fatima tabinti, sijida yangu hii Mwenyezi Mungu sikuombi habari ya Fatima mwanangu mmoja peke yake mwanamke, wala as'aluka nafsi, na wala sikuombi nafsi yangu. Muhammad alikuwa hajui umimi, yani hajui jambo lililomhusu mwenyewe peke yake. Innama as'aluka ummati ya Allah, ummati, ni kuombacho ni umma wangu, mbea, na ninakupa uombezi huu, hii siku nimekupa wewe. Na unakumbuka pale ulipokuwa kuambia wafuasi wako, uliwaambia akiadhini muadhini itikieni kama anavyoadhini. Kisha baada ya adhana hiyo, sallu alayya, uliwaambia nisalieni, khalafu is'alullaha liya alwasila, niombeeni kwa Mwenyezi Mungu daraja wasila. Basi katika daraja hiyo ni kupata huu uombezi wa watu wote, na kupa wewe, washfa'a tushafa, ombea utakubaliwa. Hapo bwana mtume ndipo atapoombea umati wake, ee Mwenyezi Mungu tukusanye katika wale ambao watapata uombezi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Tunarudi sasa pale tunapotoka kwenye maudhui yetu, yani hadhari ya kuhadaika na ulimwengu. Ulimwengu umefikia pahala pabaya, ulimwengu unatisha leo, na kila siku zinakwenda mbele, imani inazidi kutoka kwenye vifua vya waumini, na inaonekana kama kwamba walimwengu makafiri ndio wenye maendeleo, ndio wenye kila kitu, hawana kitu, mambo tunayo sisi bwana. Na wafanye watakifanya mtandao wa internet, nasema ya kwamba hawatopata mnongono wa watu waliokaa kiasi cha masafa kidogo tu, hawana mnongono, hawawezi kupata. Na kadiri takavyokuwa hawataweza kumtambua binadamu tokea tokako na mpaka endako, atoyafanya baada ya miaka 10 abadan hawatompata. Na kumjua huyu akizaliwa huyu atakuwa president siku moja, hawatojua hilo ila nitakuma saa. Na hawawezi kutoboa katika ilmu zao mpaka wakampata binadamu atakunywa gallon ngapi za maji katika uhai wake mpaka atakufa, hawapati hilo abadan. Na vile vile hawatojua kwa maisha binadamu huyo atakuwa fakiri au atakuwa tajiri, atakufia wapi katika ardhi hawajui. Bure tunajidanganya na kupoteza imani zetu, hawa hawana lao jambo. Mwenyezi Mungu ametuambia, alam tara, je, kwa nyinyi hamuoni, anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardhi, ya kwa Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na ardhini. Nakwambieni Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba utafikia wakati ulimwengu wadanganyike watu kwa jambo la ilmu, anawaambia basi wasikutisheni hao. Mimi ilmu yangu ma yakunu min najwa thalathatin, haupatikani mnongono watu watatu, illa huwa rabihum, isipokuwa mzingu atakaoni wao hapo. Wala khamsatin, na wala upatikani mnongono watu watano, illa huwa sadisuhum, isipokuwa Mwenyezi Mungu atakuwa sita wao. Wala adna min dhalika, wala chini ya watu watatu, wala akthara, wala zaidi ya watu ambao ni sita, illa huwa maahum aina makano, isipokuwa yeye ni pamoja nao popote atakapokuwa, tena akiwa pamoja nao. Ndo nini maana yake? Ndio amekwisha mambo kajua tu? Hapana. Thumma yunabbiuhum bima amilu yawm al-qiyama, kisha atakuja kuwapa habari kwa yote aliyofanya siku ya kiyama. Na akikataa mtu ataonyeshwa. Ikiwa binadamu leo amefanya mtandao wa internet na mambo unayaona waziwazi, dunia leo iko kwenye kiganja cha mkono, unachezesha button zako za remote control, unapeleka utakako, dishi juu inakuzungusha, mara uko Sydney, ukitoka pale mara uko Washington, mara uko Afrika, mara uko panamna kayo. Unaangalia kwa dakika tano dunia nzima. Ulimwengu umekuwa mdogo uko kwenye kiganja chako, unabonyeza button dunia nzima unayona pale wewe. Hiyo yote ni proof kwamba lililosemwa kwenye Qur'ani ni hakika ya mambo kabisa. Ni ukweli mtupu. Sanurihim ayatina, tutawaonyesha watu dalili zetu, fil afaqi, tokea katika pembe za juu, wa fi anfusihim, na hata katika nafsi zao, hatta yatabayyana lahum, mpaka itawabainikia wao, annahu alhaqu, ya kwamba hili lilosemwa ni kweli kabisa. Mpaka itawabainikia Uislamu ndio dini sahihi. Mpaka itawabainikia Qur'an ni maneno ya uhakika. Mpaka itawabainikia Muhammad ni mjumbe wa kweli wa Mwenyezi Mungu. Hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Imekuja katika riwaya al-Imamu Anas ibn Malik, Imamu Daril Hijra. Imam Malik ibn Anas. Imamu Daril Hijra, Malik ibn Anas. Siku moja katika usingizi wake alitembelewa na malakul mauti. Na malakul mauti huwa anatembea kwa watu wema akizungumza nao kama rafiki yao. Mara chungu nzima kadha wa kadha. Alipomtembelea basi mle usingizini mwake, Imam Malik anamuuliza malakul mauti. Ya malakul mauti, kam bakiya min umri? Hebu niambie umri wangu umebakia kiasi gani? Fa ashara biyadihi ila khamsa. Malakul mauti akamwashiria Imam Malik ibn Anas kumuonesha nambari tano. Hakuwahi kumuuliza tano hizi ni kitu gani, akazindukana. Alipozindukana anasikia adhana ya alfajiri. Wa kullama iktarabati ru'ya min alfajiri kanat ru'ya sadika, na kila ndoto yako kama unaielewa hasa mpango wake namna ilivyoanza mpaka inamalizika, kama utazindukana usikie adhana ya alfajiri, basi ndoto hiyo imekuwa ni ya kweli kabisa. Yataka ta'wili. Hukuweza kuagua wewe, watafute watu wenye maarifa wa kuagulie hicho chuma hicho kikubwa sana kizito. Aliponyanyuka usingizini anaona anasikia adhana ya alfajiri, ndipo baada ya alfajiri akaenda kumuuliza Muhammad ibn Sirina. Pale Madina alikuwa mtu akiitwa Muhammad ibn Sirina, wakati ule alikuwa yeye ni alimu mkubwa, na tena Mwenyezi Mungu amempa kipaji cha kuweza kuagua ndoto. Akamwambia, usiku uliokucha jana kanijia malakul mauti, nilipomuuliza umri wangu ni kiasi gani, akaniashiria kwa mkono wake alama tano. Mimi sikuwahi kumuuliza tano hii ni kitu gani, kanitisha sana. Hebu niambie Muhammad ibn Sirina, tano hii ni tano miaka? Au tano hii bado miezi yangu mitano? Au tano hii bado wiki zangu tano? Au tano hii leo mimi nina masaa matano? Leo ndo nakwenda akhera pengine mie? Niambie kabisa, njiandae. Muhammad ibn Sirina alicheka kwanza, akamwambia, ya imam, unapita kwenye Qur'ani siku zote hujazingatia bado? Jawabu yake iko kwenye Qur'ani, iko waziwazi. Amekujibu suala lako ni kutokana na mambo matano. La ya'lamuhunna illa Allah, hakuna yajuwai kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Interneti zao zote hizi, mitandao ya haitofika pahala hapo milele. Pahala gani hapo? Inna Allah indahu ilmu saa, hakika Mwenyezi Mungu kwa yeye ndiko kuna kwa ilmu ya saa ya kiyama. msiwasikilize wowote utakaosema baada ya miaka miwili itaje kiyama, baada hivi wanakufuru tu. Peke yake Mwenyezi Mungu amezuia jambo hili. Inna sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha litujiza kullu nafsin bima tasa. Kiyama kinakuja na kwa makusudi mikificha ili ipate kulipwa kila nafsi kwa mujibu itakayofanya. Inna Allah indahu ilmu saa, la kwanza ilo katika matano. Jawabu yake malakul mauti, umemuuliza jambo ambalo na yeye pia hana ilmu nalo, kakwambia hayo matano hayo Mwenyezi Mungu peke yake leo nayo hayo. La kwanza, inna Allah indahu ilmu saa. La pili, wayunazzilu lghaitha, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuteremsha mvua. Hakuna ajuae mvua itateremka kiasi gani, kwa wingi gani, na pahala gani, na lini, isipokuwa wale watabiri wa hali ya hewa kwa kiasi cha Mwenyezi Mungu alichowaonyesha kwa ilmu ndogo kabisa. Wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila, wanaweza kutabiri na pengine isiwe. Anaweza kuambia kwamba safari hii hapa inaonekana kama katika sehemu ya pwani pwani hii, katika Mombasa hii mpaka Zanzibar yake hivi na hivi na hivi, kutatokezea mvua kubwa sana na mafuriko na hivi na hivi, kumbe ndo kipindi cha jua kali hicho. Kabisa. Kumbe ndo kipindi cha jua kali kweli kweli, na watu wametoa kila kitu hicho, kwamba kaini tayari watu sehemu fulani, uhamisheni watu nyumba zao, wamejenga pahala pa hatari, na kumbe wakati watu ndio watafaidi jua kali mno. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu peke yake wa yunazzilul ghaitha, yeye ndiye mwenye kuteremsha mvua. Hilo la pili hilo. La tatu, wa ya'lamu ma fil arhami, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua kilichomo katika tumbo la mwenye mimba. Peke yake anajua ma fil arhami. Hapa pahala wanapachezea makafiri na Waislamu, baadhi yetu tunawaitikia, tunawatia, tunaona kweli wanajua. Leo kuna mambo ya utaalamu ultrasound, inakwenda kumulika mwanamke na pengine inamwambia kwamba una watoto wawili ndani, na pengine inamwambia kwamba mwanao ni mwanamme, pengine mwanao ni mwanamke. Sasa Qur'ani yenu imesema kwamba mambo hayo anajua Mwenyezi Mungu peke yake, mbona tunajua na sisi vile vile? Bado haikufahamika Qur'ani aya yake. Kilichotumika kwenye Qur'ani pale, sheti ujue lugha ya Kiarabu barabara, kwa sababu Qur'ani imeteremka lugha ya Kiarabu. Hakuna lugha tajiri duniani kuliko lugha ya Kiarabu, na ndiyo lugha yenye fani kubwa za balagha na sarfa na kila kitu, ni lugha pekee duniani. Kitu kidogo ukikikosea kwenye Qur'ani, basi unaharibu maana nyingi sana. Hata ukiondosha nukta ile ya shakli ya fatha ukaweka kasri, basi maana yote itabadilika. Maana hazikai ovyo ovyo zile. Ukiweka rafu ya dhamma, basi hapo kuna kazi maalum. Aidha itakuwa ni mubtada hiyo, au ni fa'il huyo, au ni katika mambo maalum yanayochukua rafu, na mengine nasba, na mengine jarru, na mengine jazma. Hayo ni katika mambo ya fani ya lugha ya Kiarabu. Kilichotumika pale, wa ya'lamu ma fil arham. Ma ismun mausulun yufidu al-umuma. Kwa Kiarabu ni jina la kuunganishia sentensi ile ma, ambayo inafidisha mkusanyiko wa maana zote. Mwenyezi Mungu anajua vitu vyote, kila atachokifanya aliyomo katika tumbo la uzazi pale, anamjua ni nani, ataishi miaka mingapi, atafia wapi, atakuwa ni nani katika dunia hii, atafanya nini na nini. Anajua ma fil arham. Ingetumika man, ingelikuwa ni hoja kwa upande wao, manake man lil aqil, hutumika kwa ajili ya mwenye akili. Lakini ma ismun mausulun yufidu al-umum wa ya'lamu ma fil arham, na hayo ya kujua hali zote za mwanadamu, hakuna atakayefika kujua hayo abad, ila antakuma saa, hata masihi dajali hawa waliopo hawa na huyo aliwaahidiwa huyo, na watokezee watadanganya, watodanganya, lakini watabaki bado waja wa Mwenyezi Mungu, ambapo Mwenyezi Mungu anasema inna ibadi, hakika waja wangu, hasa walionitambua mimi, walioniamini mimi, wakasoma katika ilmu ambazo mimi wapelekea, laisa laka alaihim sultanun, hakuna kwako wewe ibilisi shetani rajim nguvu ya kuweza kuwalazimisha kwenda katika kukufata wewe, hawendi, waja wangu watabakia kwangu mimi. Sasa hivi Masihi Dajjal hao wanafanya kazi kubwa sana, wanaharibu, kuharibu kukubwa. Wanaharibu kuharibu kukubwa. Na hatujui baada ya miaka mitano mbele au kumi, sijui dunia itafika katika hali gani. Hatujui wallahi. Binafsi yetu sasa hivi imekuwa madarasa za Kiislamu tunaziona kama ziko duni. Muislamu kumpeleka mwanawe chuoni anaona kama yuko duni, anataka kumpeleka katika mambo ya kimaendeleo, pahala penye kimombo zaidi, Kiingereza kizuri zaidi. Kwa sababu tuko duniani sana tumelenganyika, atapata kazi nzuri, atakuwa graduate manake, na kwa hivyo atakuwa na wadhifa mzuri, atakuwa na kipato kizuri manake. Sisi tumekuwa na pazia, hatuoni umeni uoni wa mbali. Kipato kizuri ndo nini? Akishakuwa graduate ndo nini? Ehe, kisha awe nani? Afanye nini? Huku Qur'ani imedharaulika, haijulikani. Mtu ana masters, mtu ana kila kitu, lakini sura ya kusalia nayo inamfanyia matata. Hata katika umri huu alio nayo, mpaka leo bado haijapatikana suratul Fatiha sawa sawa hasa inavyotakiwa. Pengine mtaabisha tamko la alhamdu, atasema alhamdu kwa he. Na katika sirata alladhina atatoa te sirata alladhina. Na katika an'amta atatoa hamza pale. An'amta haipati aini, an'amta atoa an'amta, alimradi tuko namna kama hiyo. Wa ya'lamu ma fil arhami, na Mwenyezi Mungu anajua kilichomo katika tumbo la mwenye mimba. Ma fil arhami, yani mambo yote, kila kitu, mpaka anakwenda kukaa wapi, peponi au motoni. Mwenyezi Mungu anajua tayari kabisa, anajua. La ngapi tumesema hilo? La tatu hilo. La nne, wama tadri nafsun madha taksibu ghada, na hakuna nafsi yoyote inaweza kujua nini itapata kesho. Kesho mbali, ya Allah, baada ya dakika tano. Hakuna anayojua kwamba uhai unamalizika baada ya dakika tano sasa hivi. Hakuna anayojua. Tunachukulia, tunatumai tu kwamba tukitoka hapa tutafika majumbani mwetu, mtu akifika atapata chakula, afanyeje, kisha alale, na kesho asubuhi ataenda kazini, na kesho asubuhi ana miadi kadha kadha kadha kadha. Tunakadiria hivyo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa tamko la insha Allah ayakamilishe tulionayo moyoni tuyafanye, lakini kwa hakika hakuna anayojua guarantee 100% kwamba atayafanya yale. Wama tadiri nafsun, na kuna nafsi inotambua, madha taksibu ghada, nini itachuma kesho. Na la tano, wama tadiri nafsun, hakuna nafsi inaweza kutambua, biayi ardhi ntamutu, kwenye upande gani wa ardhi itafia. Tu motu tuliokuja Kenya hatujui kama tarejea Zanzibar, hatujui kama makaburi yetu takuwa kumbe imeandikiwa Mombasa, hatujui. Na kila mmoja ndio hivyo hivyo hajui. Wama tadiri nafsun biayi ardhin tamut, isipokuwa inna allaha, hakadha kwa taukiri, inna allaha, hakika Mwenyezi Mungu, alimun khabir, yeye ndiye mjuzi mwenye habari na mambo yote. Tusidanganywe na ulimwengu, wala tusidanganywe na walimwengu. Tubaki na dini yetu, tuitukuze, tuiheshimu. Tusione haya kukamata misahafu hata barabarani tunakwenda nayo. Maana fika wakati mpaka mtu buku la uchi, kaseti blue, blue ile ya utupu, basi ataichukua kwa fahari ile. Maanake ndo ulimwengu wenyewe ndivyo unavyokwenda. Anakuaga mwanao anakwenda kwenye mtandao kusoma, binti yako mathalan wa kike, kumbe kule anakuvizia zile channel ambazo pale atapata romansi pale. Na katika baadhi ya miji wameachia free kabisa, hawana control. Anajua mimi nikibonyeza button fulani hapa inakuja hapa habari kaza kaza kaza kaza, interest yake yote iko pale. Kumbe hendi kwa kufanya kitu gani na kitu gani, anaangalia pale, na ndio anakwenda kujifisidi pale. Jicho likiona, moyo unaharibika, tamaki mwili huo umo katika kutenda mambo mahatari. Wasitudanganye hawa, tubaki tena katika miko ya dini yetu. Tuna mambo makubwa sana sisi. Nimesema ya kwamba una vitu vitatu mahu. Kitabu chake ni nuru, faaminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Mtume wake ni nuru. Kad jaakum minallahi nurun wa kitabu mubin. Amekujieni kutoka Mwenyezi Mungu ni nuru. Hapa nuru ni mjumbe Mwenyezi Mungu. Rabbuha nurun. na Mola wake umahu ni nuru vile vile. Allahu nuru samawati wal ardi. Tena itakuwaje umahu uishi katika viza jamaa tuachi? Itakuwaje tuzame katika kiza totoro? Itakuwaje sisi tutio shemeri na makafiri watuelekeze watakako? Na sisi tuna vitu vitatu vikubwa, vyote ni nuru. Nurun ala nurin. Na Mwenyezi Mungu ametuambia, waman lam yaj'ali Allahu lahu nuran fama lahu min nurin. Wale ambao Mwenyezi Mungu hakuwapa nuru hii hawana pa kuipata. Tena inakuwaje sisi tuwe chini, tuwe nyuma? واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما